चीखती चिंगाड़ती कौम को लताड़ती मोमिनों पे धाड़ती, दीन को बिगाड़ती, मुल्क को उजाड़ती। ये किसकी फौज है, ये किसकी फौज है, क्या बताए फौज की असास किस तरह पड़ी। फरंग हिंद में घुसा, ये खुद ही साथ चल पड़ी। क्या बताए फौज की असास किस तरह पड़ी। फरंग हिंद में घुसा, ये खुद ही साथ चल पड़ी। दीन ईमान छोड़ कर, रब से मुंह को मोड़ कर, फरंगियों की आड़ थी। ये किसकी फौज है, ये किसकी फौज है, हया से रिश्ता तोड़ कर, दोनों हाथ जोड़ कर, फरंगी बूट झाड़ थी। ये किसकी फौज है, ये किसकी फौज है, तुर्कियों से जंग में खिलाफत इसने ढाई थी। अकसबी सी खबीस फौज ने गवाई थी। तुर्कियों से जंग में खिलाफत इसने ढाई थी। अकसबी सी खबीस फौज ने गवाई थी। काफिरों के संग में, काफिरों की जंग में, सलीबी झंडे गाड़ थी। ये किसकी फौज है, ये किसकी फौज है, बगैर थी हर रंग में, मुनाफिकों के रंग में, मुल्क को उजाड़ती। ये किसकी फौज है, ये किसकी फौज है, हिंदुओं से डर के मुल्क हार डाला फौज ने, मुस्लिम बंगालियों को मार डाला फौज ने। हिंदुओं से डर के मुल्क हार डाला फौज ने, मुस्लिम बंगालियों को मार डाला फौज ने। असलियत पे आ गई, असबियत दिखा गई, फरंगियत दिखा गई। ये किसकी फौज है, ये किसकी फौज है, असलियत पे आ गई, इज्जतें रुला गई, इस्मतें पछाड़ थी। ये किसकी फौज है, ये किसकी फौज है, मस्जिदें गिरा दी, इल्म का दिया बुझा दिया, पाक बाज बेटियों का खून तक बहा दिया। मस्जिदें गिरा दी, इल्म का दिया बुझा दिया, पाक बाज बेटियों का खून तक बहा दिया। कैसी खूना शाम है, माल की गुलाम है, बदी पे ही दवाम है। ये किसकी फौज है, ये किसकी फौज है, दुश्मन आवाम है, माल की गुलाम है, बुराओं के वर्क फाड़ती। ये किसकी फौज है, ये किसकी फौज है, मुल्क में निजाम कुफर की बिना ही फौज है, जिहाद से निफाज दीन से खफा ही फौज है। मुल्क में निजाम कुफर की बिना ही फौज है, जिहाद से निफाज दीन से खफा ही फौज है। बेच डाली आबरू डॉलरों की जस्तजू, मुजाहिदी से दूबदू। ये किसकी फौज है, ये किसकी फौज है, डॉलरों की जस्तजू वही फरंग जैसी खून, अहले दीन को ताड़ती। ये किसकी फौज है, ये किसकी फौज है, सलीबी झंडे गाड़ती। ये किसकी फौज है, ये किसकी फौज है, फरंगी बूट झाड़ती। ये किसकी फौज है, ये किसकी फौज है, मुल्क को उजाड़ती। ये किसकी फौज है, ये किसकी फौज है, कुरान के वर्क फाड़ती। ये किसकी फौज है, ये किसकी फौज है, अहले दी को ताड़ती। ये किसकी फौज है, ये किसकी फौज है, ये किसकी फौज है, ये किसकी फौज है।